fost două, dai, dai, rântata, la alelea cu fustă nouă, dai, dai, rântata. Minunii genii sunt două, dai, dai, rântata, la nebucate, la alelea nouă, dai, dai, rântata. Ia-uzi, una, ia-uzi, două, la alelea cu fustă nouă, minunii genii sunt două, nici nu cadez.